بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. تقوى إن شاء الله pamoja hapa tukiwa tukikumbushana kisa ya Mtume Musa alayhi salam katika suratul kahf, zile aya ambazo zazungumza kabla hatujaanza kuzungumzia hizo aya ambazo tumeipangilia insha Allah. Tutaka kidogo tupeane mwanzo fikra kuhusu hivi visa hivi vinavyotajwa katika Qur'ani, maana yake nini? Sababu utakwenda utapata Allah subhanahu wa ta'ala azungumza kumhusu mtume fulani, mtume fulani mwingine, mtume fulani. Kuna visa kadha wa kadha katika Qur'ani. Kwa nini Mwenyezi Mungu azikariri hizo visa katika Qur'ani, hasa mitume alayhi msalatu salam? Lazim kuna mafunzo ndani, twafunzwa sisi, na mafundisho kama hayo ni muhimu sana kwetu sisi na maisha yetu pia. Kwa hivyo tukirudi katika suratu Yusuf aya 111, Allah subhanahu wa ta'ala asema: laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila likulli shay wa tafsila likulli shay'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Suratu Yusuf. Laqad kana fi qisasihim, wallahi inapatikana katika visa vya mitume, ibratun mazingatio, mafunzo mazuri kabisa. Nani atakayepata? Liulil albab, wale wenye busara na akili nzuri ndio wanapotolewa visa vya mitume alayhi salatu salam, wanapata ibra, wanapata mazingatio na wanapata faida hakika kubwa sana katika maisha yao. ما كان حديثا يفترى حديثي هذي فيسا هذي بنبتاجوا كتك قرآن هزيزولي ويتوهي بهذي mtu akajitolea tu akakaa pahala akasema kwamba akaunda ha la walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi lakini hivi visa vinavyotajwa katika Qur'ani inaonesha ukweli ha ya mambo fulani ambayo ni muhimu kwetu sisi kuyajua tena ni uwazi wa kujua kila kitu halafu tupata uongofu wa Allah kupitia visa hivyo na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaoamini. Kwa hivyo hizi visa vinavyotaja katika Qur'ani si kila mmoja ambaye anapata faida wala kila mmoja yeye waathirika wala kila mmoja anafahamu namna inavyotakikana, kwa sababu wengine huenda wakaona kwamba basi ni vitu vimeundwa tu basi ha? Kama vinginevyo vilivyoundwa, hii pia ni moja katika hizo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ni ukweli, haya yote yalotajwa ndani ya Qur'ani ni ukweli, na mambo ambayo kwamba yamewekwa wazi wazi kabisa Qur'ani hii ambayo kwamba ni uongofu na rehma kwa wale wanaoamini. Ulama watuambia qisasul anbiya'i warusul visa wa mitume alayhi msalatu salam ma'a qaumihim pamoja na jamaa zao ibratun liulil albab ni zingatio na ni somo kwa wale wenye busara na maangalizi mazuri. Yatabiruna biha wanazingatia kwayo hasa ahla alkhair wa ahla shar wale watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafiki katika khairi, wanaposikia visa kama hivi hupata mafunzo na mazingatio makubwa na wakawa wanaelekea upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusadiki haya wanaoambiwa. Na wale watu wa shar na wahuzingatia huenda, lakini wakawa ni wenye kuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa visa kama vile huenda vikamshawishi kwa njia nyingine akawa ni mwenye kupoteza maelekezo. Wa anna man fa'ala mithla fi'lihim, mtu yote katika sisi atakayefanya tendo sawa na tendo lao mitume alayhi msalatu salam na lahum min karamatin wa ihana, atapata utukufu na heshima waliopata mitume alayhi salatu salam, na vile vile atadharauliwa atatwezwa katika wale anaoishi nao, kwa sababu hakuna mtu yote anayekuja na khairi ile khairi ikapokewa kwa kila njia. Huyu anaipokea khairi amefahamu kuwa ni khairi, na yule anaipokea ile khairi kwa njia isiyokuwa ndivyo alivyoelekea yeye mwenyewe, kwa hivyo kaifahamu hivyo kwamba hapana mafundisho ya kisawa sawa pale kama pale. Wayatabiruna biha aidan ma lillahi min sifati alkamal, wazingatia vile vile wanapotolewa visa vya Qur'ani kuzingatia sifa za Allah. Mwenyezi Mungu anatajwa sana na sifa zake zatajwa katika Qur'ani. Allah ni mjuzi, Allah ni mtambuzi, Allah yuwaona, Allah yuwasikia. Zote hizi zina athari fulani kwa wale wenye kusikia. Wakadhalika wal hikma al azima, wapata vile vile hikma hali ya juu kabisa. Wa annahu Allahu alladhi la yanbaghi al ibadatu illa lahu wahdahu la sharika, na hapo utakiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, hakuna mwingine anastahili kuabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya atuambia ma kana hadithan yuftara, ay ma kana hadha alquran alladhi qassa Allah bihi alaykum, haikuwa hii qurani ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawatolea kisa ndani yake, min ambai alghaibi, ni katika mambo ambayo kwamba isiyojulikana ila na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna mwingine hata wanadamu wengine wa kawaida waijua, kuna mwingine anaijua ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mfano wa hii Qur'ani si mfano wa vile visa vinavyoundwa na watu binafsi za urongo ambayo ni mchanganyiko maalum, walakin kana tasdiq alladhi baina yadi, lakini Qur'ani hii na visa hivi inasadikisha mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na yale yaliomo katika Qur'ani kutokamana na vitabu vilotangulia, min alkutubi sabiqa, kutokamana na vitabu vilotangulia, yuwafiquha wa yashhadu biha bisiha, Qur'ani hii inaafiq vitabu vilotangulia, inaishuhudilia vile vitabu vilotangulia ni ya kweli, wa tafsila kulli shay'in, na inatupa kwa ukunjufu na ubainifu kila kitu katika yale yaliyotangulia na yetu sisi yanatuhusu hasa, yote hayo utayapata katika Qur'an. Yahtaju ilayhi al-ibadu min usuli din, waislamu wote wanahitajia Qur'an katika kutukua misingi ya dini yao na imani yao, ambao katika misingi pana usul na pana furu, kama wanavyosema ulama usul rahimahumullah. Usul ni zile aya ambazo zafungamana na imani, waamini siku ya kiyama peponi kuna hivi na hivi na hivi, hiyo ni usul, ni mambo ambayo kwamba ni lazima muislamu aamini. Furu kuna hizi ahkam, namna ya kuswali, namna ya kutoa zaka, kwenda hija, hizi ni furu. Kwa hivyo katika kila jambo ima ni msingi ya imani ya kisharia au ni furu ahkam al-amalia, hizi ambazo tunazotenda sisi, ahitajia mtu kama yule kurudi katika Qur'ani ili apate dalili ya kuthibitisha ibada kama ile au kisa kama kile au imani kama ile, lazima turegee, kwa sababu Allah atamwambia kwamba wa tafsila kulli shay, Qur'ani ndio tafsiri na ubainifu wa kila kitu. Wa hudan wa rahma liqaumi yu'minun, ni uongofu Qur'an, kila anaisoma Qur'ani asiongoka basi Mungu hakumtakia aongoke, lakini yule anaisoma Qur'ani akazingatia Qur'ani akafahamu Qur'ani, huyu bila shaka atakuwa miongoni mwa wale watakaoongoka. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mfano katika Qur'an ya hivi visa. Sasa kisa ni nini? Tusema kisa, ulama lugha wasemaje hili tamko la al-qisas, asluha qissa. Ulama lugha wasema al-qissa tatabbu'u al-athar, ni kufuatilia nyayo za mtu na athari zake, ndio kisa. Mfano vile atakavyofanya Mtume Musa na nani na Yusha bin Nun, yule mwanafunzi wake walipopita zile sehemu akasahau ule samaki, akamwambia Musa, tupe chakula chetu, tuonekana sisi tumepata taabu katika safari yetu hii. Akasema nimesahau samaki kule tulipokuwa tumepumzika. Akasema turudi basi, huyu samaki kikosekana basi ndio yaanza yale tunayotafuta sisi, tutakutana na ule mwanachuoni mkubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipa wahi kwenda kukutana naye. Kwa hivyo qissa bi maana tatabba, qassa tatabba, amefuatilia. amefuatilia ima ni nyayo zake au ni hali zake. Mfano wa kuandika tarehe unafuatilia mambo ya watu. Wal qisatu jam'u qissa, qisas ni wingi, qissa ni moja. Wal qisatu tutlaqu ala al khabar wal hal, qissa huitwa hali fulani au habari fulani. Ukipewa limetukia jambo fulani, basi hiyo itakuwa ni qissa, yaitwa qissa. Au kumpitika hali fulani yaitwa qissa. Mfano unasema na vile vile hadithi, hadithi hizi za kawaida ambazo mtu huenda akamtolea mtu akaona jambo fulani wameelezewa, pia yukalu kadhalika qissa. Unamwambia mtu ma qasastuhu, ma qasastahu, umempasha habari gani huyu, umempasha habari gani, na nini umuhimu na maksudio ya qissa katika Qur'an, nini maksudio yake? Ulama rahimahumullah wasema ma warada fihi min akhbarin عن الماضين من الأمم والأنبياء وغيره. قصة مقصود ياك هسا هتاجوا ندانيا فيسا أو قصة من أخبار عن الماضين توباشوا خباري يوالي ولو تنغولية ولفنيانين والقوات سنفوليجان وليشي ميشاجان walikumbana na matatizo gani, mtume wao alikuwa ni nani, waliitikia mwito Allah hawakutikia au walichukulia vile walivyotaka wenyewe. Kwa hivyo itakuwa ma warada fihi ni vile habari zinazokuja katika Qur'ani, min akhbarin 'anil madhin, kutupa habari ya walotangulia, min al-umami, miongoni mwa umma, والأنبياء نميتوم وغيرهم نوانجينيو. وما ورد فيه من ذكر للحوادث الواقع vile vile قصة هو تتجيو يلي ما تكيو يلي تكيا كتكهي أرض نقوى تكيا ولي واجع منيزمونغ ألو تمليزوا كواهم توم كما يولي عليه الصلاة والسلام. وبنونا تكوا ونونا علماء ونقصانيا au anaandika visa vya mitume akaita qisasul anbiya, wakaita qisasul anbiya. Tayy, zuri sana. Nini malengo, nini malengo ya Mwenyezi Mungu kutaja visa katika Qur'an, malengo nini? Ulama asema yaridul qisasu fil Qur'an al-Karim, visa vinatajwa katika Qur'ani tukufu, li aqradin wa fawaida kathira, kwa malengo na faida nyingi sana. Kila anapotaja Mwenyezi Mungu qissa katika Qur'ani huwa ana malengo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile kwa wale wanaotolewa qissa kama kile au walokusudiwa, basi watapata faida nyingi sana kutokamana na visa kama vile. Mfano wake minha, mfano wake katika hizo faida hizo ambayo malengo yake ndio huletwa visa, ni takriru aqidati tauhid, ni kuwathibitishia watu imani ya umoja wa Allah. Angalia ukisoma Qur'an, mathalan ukisoma Qur'an utaona Allah aleta visa ya mitume fulani na jamaa zao. Sasa kila inapokuja zile aya Allah amemteremshia ule mtume, wazakariri yale mambo ambayo kwamba wale watu bado hawajakiri. Angalia mfano wa Qur'ani, mathalan Quraysh, Allah kila anapoteremsha aya hukariri kuthibitisha katika nyoyo za watu imani ya kufufuliwa, kwa sababu walikuwa wanakataa kabisa kwamba hakuna kitu kinaitwa nini kufufuliwa. Kuna sasa tuone zile aya ambazo ni makia zote zile zilizoteremka Maka, inafanya dawa upande huu ili ithibitishe imani ya upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wafahamu, wa ardhiha wa tathbitiha, na kuelezea watu na kuwadhihirishia watu na kuwathibitishia visa kama vile, ili nyoyo zao zitulie, moyo ule ambaye kwamba yeye pengine ana matatizo katika kuamini kuwepo kwake Mwenyezi Mungu, ule umoja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utendakazi wake itulie, ngalau ilekee sehemu nyingine kinyume na vile ilivyokuwa. Kwa hivyo hikma hasa ni hiyo, takriru aqidati at-tauhid wa ardhiha wa tathbitiha fi an-nufus, kuwadhihirishia watu na kuwabainishia watu na kuzikitisha ile aqida katika nyoyo za wale ambao Mwenyezi Mungu amewakusudia hasa kuwateremshia hukumu kama ile. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya kwanza na faida ya kwanza ni kuthibitisha ule umoja, uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo za waja wake, ili hapo ipate kufanya kazi sharia ya Allah na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili katika kutajwa visa katika Qur'ani, tathbitu qalbi nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kutuliza moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tuliza kabisa. Wa taqwiyati azimati, na kutilia nguvu azima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na matakwa yake. Ala muwasalati da'wa, juu ya kuendelea na kuwalingania watu, sababu mtume hapatikana matatizo, amepigwa, atusiwa, watu wanamfuata saa 20, huyu ni mwongo, mtoto wangu msimsadiki, apata matatizo makubwa sana. Sasa ili atulie na ile imani ikite ndani ya nafsi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale mafundisho pia, awe naye azidi kuwa na nguvu na moyo wake utulie kabisa katika dawa, wala asiteteleke, ndio sababu ya kuletewa sisi visa katika Qur'an. Kila angalia mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ya Rasulullah, wewe umeudhiwa? Baadhi ya masahaba muuliza, sema la, mimi sikuudhiwa. Aliudhiwa sana ni akhi Musa, لقد أوذي أخي موسى فصبر. موسى الأوذي وسانا كصبيري. لكن ميها سبحانه كان ناكيك. وزيلني ني حتى سيسي في أمباو تميأميني نفونزو كوكو تسيسي نقولين دا إيمانيات. ها؟ تنلتوا تؤمني من يزمون وحلفوا فيتو بنا وتفنيا سيسي إلى إيماني إكيتي نأوي نمون يكوانا إيماني ثابتي جويا yale utakayojua. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa aletewa hivi visa ili moyo utulie na yeye awe asimame imara katika dini na endelee na da'wa ila Allah, tena wasabri ala al-adha fi sabili dhalik, asubiri vile vile maudhi itakayompata katika njia ya kueneza دعوة يا الله سبحانه وتعالى. فإذا أتاك تقوية عزائم الدعاة، تقوية عزائم الدعاة والمصلحين، والمصلحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كتليا نقوف أزيمة نمتاكوا يوالنغانيز walinganizi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watu wema. au wale walinganizi ambao kwamba wanawalingania watu katika kutengia kwao na kufanikiwa kwao. Haa, min umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika ummatu Muhammad. Hii ni moja, ili da'i anapopawa mathalan kisa ya mtume Musa, mtume Yaqub mathalan, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajue yale yanayompata yeye si mageni, ni yametukia kwa wale ambao ni bora kuliko yeye, na hili ni jambo alikuwa aliogonjea yeye, alikuwa anangojea kabisa, kwa sababu madamu utataka kupita njia waliopita mitume sala, lazima lile ukawa ni mkweli, tena yale yaliyowapata mitume itakupitia, utazidi sasa kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuendelea na da'wa ila Allah. Faida nyingine ya nne, fi wurudi alqisas fi alquran, katika kuja visa katika Qur'ani, durusun wa idhatu, ni masomo na mawaidha, zile vile visa wapata ndani yake mawaidha, wapata mafunzo makubwa sana. Eh, liman wafaqahu Allah, kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu kamwafikia, litaamuli wal i'tibar, kwa kufikiria na kuzingatia. Mtume fulani amfanywa hivi, mtume fulani amfanywa hivi, lazima na wewe pia utakuwa na mazingatio. Faida ya tano, tarbiyatul muslimina wa ta'widihim ala al-khabari ala al-khairi wal-haqqi wal-fadila, ni kuwalelea Waislam. Faida ya kutajwa visa katika Qur'ani, tarbiyatul muslimin wa ta'widihim, kuwalelea Waislamu na kuwazoeza Waislamu, ala alkhairi, juu ya kupenda khairi, juu ya kutenda khairi, walhaq, na juu ya kupenda haq na usawa, walfadhila, na juu ya kutafuta ubora, walizza, na utukufu, wasabri, na kusubiri. Wana namna gani? Tarbiyatul muslimina, kuwalea Waislamu, wa ta'widihim, na kuwazoeza, ala alkhairi, juu ya kutenda khairi, walhaqi, juu ya kuthubutu kwenye haki, walfadhila, juu ya kutenda mambo bora, walizza, na kupata utukufu, na ukajihisi kwamba wewe ni Muislamu ni mtukufu, wasabri, na kuvumilia, kwa sababu wawaigiza wale mitume ambao wasoma visababu. Wapi wapata yote hayo? Min khilali ardhi alahdath walmawaqif, utapata yote hayo katika kubainishiwa vile vilivyotukia, kumtukia mtume kama yule, na vile vile mambo yaweza ambayo yanayowafikiana na hayo. Kwa hivyo hapa bila shaka utapata hukumu ya kisharia hapo hapo katika kisa, utapata somo hapo hapo, na vile vile itakuwa kisa imekusanya mambo mengi ambayo kwamba yatakikana Muislamu ajue katika dini yake. Jambo la mwisho kabisa, la mwisho katika faida ya visa, ni iqamatul hujja ala alkafirina walmuanidin, ni kuwasimamishia hujja makafiri na wenye inadi. Kwamba angalia mitume wetu, mitume wale waliotajwa katika Qur'ani, wetu sisi wamefanyika hivi na hivi na hivi, tumepata faida hivi hivi, imani yetu imejiongea zaidi ya hiyo hiyo, tuna imani na tuna yakini kwamba haya yote yalotokea ni sawa. Kwa hivyo haya ni yale mafunzo ambayo yapatikana katika visa hivi vya mitume alayhi musallatu wasalam. Kwa hivyo si mujarrad wa visatu ya kumlaza mtu au kumliwaza mtu. Ala, kuna mafunzo na kuna na ilmu ndani yake na kuna mazingatio. Sasa turudi katika tafsiri yetu, tuangalie kisa ya Mtume Musa alayhi salam inayoanza katika aya 60. Angalia katika sura Kahf aya ya 60. Wa idh qala Musa li fatahu, kumbuka ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema Mtume Musa kumwambia ule kijana chake, alimwambia nini? La abrah, mimi siondoki hapa kabisa, hata ablugha, mpaka nifikie majma' al-bahrain, pale inapokutana bahari mbili, au amdhi ya hukba, au niende masafa ya mbali kabisa ambayo si karibu, ni mawili tu, ima nifanye hili ima nifanye hili. Hapa ya tuonyesha azima na bidii ya Mtume Musa na uamuzi wake alayhi salatu wasalam, kwamba yeye aliamua moja katika mawili afanye, ima asibaki pahala kama pale kwa kuwa hakuna yale malengo, au abaki pahala kama pale kwa kuwa itatimia yale malengo, ya kwamba lazima wakutane na ule mja ambaye Mwenyezi Mungu amempasha habari kwamba yeye mjuzi kuliko yeye. Kama inavyosemekana kwamba Mtume Musa alayhi salam aliulizwa, nani mwenye elimu? Kaje, kuna mtu mwenye elimu kukushinda wewe? Aulizwa, sema la, kuna mtu mwenye elimu kunishinda? Na hakika ukiangalia kweli, kuna mtu mwenye elimu kuliko mtume? Minjani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, hili limefanyika kwa kuwa atakutufunza sisi mambo fulani, mambo fulani, na tuwe na utaratibu fulani. Hapa Allah yuwatupasha, yuwampasha habari mtume wake waja wake. Yukhbiru ta'ala an nabiyihi, angalia sharehe. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupasha habari kutokamana na mtume wake Musa alayhi salam. Wa shiddati raghabatihi, na kupenda kwake sana mtume Musa alayhi salam, fil ghairi, fil khairi, katika khairi. Kwa mtu mmoja penda kutenda jambo la khairi, na hivi ndivyo anavyotakikana. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, almu'min la yashba'u min alkhairi hatta yakunu ma'aluhu aljanna, mumin hashibi kutenja jambo la khairi mpaka akomee peponi kule, kisha hakuna pale pa kwenda. Sasa ni hapa, lakini jambo la khairi madamu ulipo na utafahamu wajibu wako ulitende. Kwa hivyo yeye alikuwa mtume Musa alayhi salam alikuwa na mapenzi makubwa sana katika kutenda khairi, na vile vile katika kutafuta elimu, alikuwa tafuta elimu. Na ukiangalia hapa pana mazingatio makubwa sana ya kuwa mitume alayhi salatu salam wanatafuta elimu, ambao wameteremshiwa sharia na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna kitu alichokiomba mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad zaidi ya kutaka kuzidishiwa elimu. Waqur rabbi zidni ilma. Hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam zidni amwalan wa nisaan wa fadadina, la, hakusema mimi nizidishie mali wake ploti, taka ploti kama 50 hivi, asema wa qur rabbi zidni ilma. Hapa utajua kwamba ilmu ni kitu kitukufu, na elimu madamu ni kitu kitukufu lazima ipatikane kwa hindia tukufu na kwa mbinu tukufu, si hivi hivi tu. Ndio utaona Imam Shafi rahimahullah katika kuhifadhi kwa kisa kingine alikuwa anashindwa. Kawaida yake anahifadhi haraka sana, lakini saa nyingine anaona uzito, anakwenda kumshtakia mwalimu wake, bia shekhe, mimi siku mbili hizi nikihifadhi na sahau haraka sana. Umeona nimefanya nini? Kambia wacha maasia, shakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala inna al-ilma nurun nurullahi la yutali asi. Nimemshtakia mwalimu wangu kwamba siku hizi mimi nikihifadhi kitu na sawa. Imam Shafi ashtakia, mwambie mwalimu wangu, akasema acha maasiya Shafi wewe, elimu ni nuru ya Allah, na nuru ya Allah hapewi asi, hapewi mtu mwovu, hapewi wala si mtume. Na Imam Shafi rahimahullah alikuwa yuwafanya jambo la maasi, la ule ubinadamu tu, pengine sengine kuna jambo amelitamka na ninaweza kuwa katika hayo. Kwa hivyo lazima uwe wewe unapenda khairi sana, na kuna khairi kubwa kuliko ilmu, kuna khairi kubwa ambayo utaitafuta kuliko ilmu. Na yeye alitafuta ilmu, annahu qala li fata, mwambia ule mwanafunzi wake, khadimuhu alladhi yulazimuhu fi hadarihi wa safari, ule mtumishi wake ambaye yuko pamoja na yeye akiwa mjini akiwa safarini, huwa yuamlazimu tu, hachani naye, hachani naye kabisa, ambaye ni mwanafunzi wake. Wa huwa Yusha bin Nun, aitwa Yusha bin Nun, na huyu mwanafunzi wake atakuja kuwa mtume kama tutakavyopitia, na yeye pia atakuja tumilizwa. Alladhi nabaahu Allah ba'da dhalik, ambaye Mwenyezi Mungu kampa utume baada ya hapo, kampelekea ufunuo, alikuwa yuko pamoja na yeye, akaambia la abrah hatta abluqa majma' al-bahrain, la azalu musafira, mimi nitaendelea kusafiri tu, nitakuwepo kwenye safari tu, nitaendelea mpaka nifikie hapo panapokosanyika bahari mbili. Wa in talat alayya shuqqa, hata kama safari itakuwa ndefu kwangu mimi, takwenda mimi, kuna pahala naelekea, lazima kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake nitapafikia pahala kama pale, nitapafikia, nitaendelea. Walahiqatni almashaqqa, hata kama nitapata matatizo na mashaka na dhiki katika safari yangu, mimi nitaendelea kusafiri mpaka nitakapofikia pahala hapo. Angalia taabu, elimu inataka watu wapate taabu, mwanafunzi ajisumbue, amke usiku ahifadhi, airegelee, aisaishe, afahamu, ayaaridhi ili ufahamu kwa wanafunzi wenzake mpaka kwa shekhe lake, ili yale anayosoma ifike kwake kwa njia salama na yafikishe kwa njia salama. Hivi ndivyo anatafuta mtu elimu. Hata kama pale unapokwenda kwenda kutafuta elimu ni sehemu ya mbali, utasafiri sawa, usafiri katika anga au baharini au ardhini, ili upafikie pale pahala ambapo utapata elimu, ni wajibu wako upate taabu. Hatta asila ila majma' al-bahrin, paka nifike hapo mimi bwana Yusha, nitasafiri, taendelea, nitatembea. Angalia azima na nguvu aliyokuwa nayo Mtume Musa alayhi salatu wassalam. Wa huwa al-makan alladhi majma' al-bahrain, ni wapi? Ni pale pahala ambapo uhiya ilayya, alipelekewa ufunuo. Alipelekewa ufunuo, yani alipewa wahi kwamba annaka satajidu fihi abdan, wewe bwana nenda endelea na safari, na yote utakayokumbana nayo katika safari vumilia, ni sawa uendako karibu au ni mbali, lazima uwe na subra, kwa sababu wewe utakwenda kukutana na mja min ibadillahi alalimina, katika waja wa Mwenyezi Mungu mjuzi utakwenda kukutana naye. Na hakuambiwa isipokuwa ile sehemu kukutanika bahari mbili, masafa mangapi, atakwenda miezi mingapi, hakuambiwa nenda utakuta sehemu fulani. Mtume Musa alayhi salatu wasalam akasafiri, tena Mungu akamwambia huyu mja, indahu min alilmi ma laysa indak, ana elimu usokuwa nayo wewe, huna elimu aliyonayo. Ngawaje yeye pia ni mtume aletiwa wahi, lakini huyu mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ulama wamekhtalifiana, je, yeye ni mtume au ni mja mwema? Yeye na Dhulqarnain ulama wakhtalifiana, nani huyu, ni mtume au ni mja mwema?